kala una to banaki ba mwana na koyo kayo sesako ya kako kiti sangai motema rivina chérino kitena kokufa kapozela lelo misiva pona ye bolingi nga chéri chéri sta rivina na luka kiyo kala una to banaki ba mwana na koyo kayo sesango Yakako kiti sanga motema rifina sherino kitena kukufa Na pose la lelo misiba kona yebolingi nga sheri Kitena kokufa ta pose la lelo misiba pona ye bolingi ka chérie ngai moko